tesniye irab ile mureb olurlar. Yani ne demek tesniye irab ile mureb olurlar? Uribet mureb olurlar. Bil elifi, elif ile ref'an, haleten ref'i değil mi? Ve bil ya ya ile nasben, haleten nasbi ve cerran cerrani. Ve seyyeti gelecek beyanuhu, bunun beyanı gelecek, gariben yakında gelecek. Tekulü sen dersin bak, ebevâke, senin anan baban, rabbeyâke, seni terbiye ettiler. Ebevâke bak, değil mi? Tesniyedir. Bizim burada ebevâ kelimesidir. Tesniye olmak üzere mureftir. Halet-i ref, elif ile. Üç hal, iki har. Refinde elif, nasbinde cerrinde ya. İrab nakıs, hurufu mazı. Ve tekulü sen dersin teeddeb, edepli ol, saygılı ol, fi hadrati ebeveyke, ana babanın huzurunda saygılı ol, edepsizlik yapma, terbiyeli ol. Ebeveyk bak bu değil mi? Ebeveyk mecrur bak. Mecrurun değil mi? Tesni olmak üzere mureptir. Haleti cerri ya ile. Üç harf. İki harf. İrab-ı nakıs. Hurufu mahza. Ve galallahu teala Cenab-ı Hak buyurdu. Ve rafa'a ebeveyhi. Bak rafa'a. Rafa'a Yusuf. Yusuf yükseltti. Ebeveyhi anası babasını yükseltti. Alel arşi. O kürsüye onları ne yaptı? Çıkarttı yani. Kürsüye oturtturdu. Yüksek yere onları çıkarttı, oturttu. Şimdi burada ebeveyhi mensup. Mef'ulun bih. Mensuptur. Ve alametü nasbihi elyâ'u. Değil mi? Niyabeten anil fethati. Fe eslihû beyne ehaveyküm. Bak ehaveyh tesniye. Değil mi? Ehaveyh. Muzafun ile olduğu için burada ne olmuş? Mecrurun bilya. Ve lev kânet şayet olsa bu isimler mecmuaten cemilenmiş. Ama ne şekilde cemi? Cem'u müzekkerin salime. Cem'u müzekkeri salim olmak üzere. Ebune, ebune, ehune gibi. Rufi'at, evet, kânet merfu'aten bil vâvi alâma tekaddeme. Yine ne olur? Cem'u müzekkeri salim olduğundan dolayı vav ile merfu olur. Ve nusibet, ve kânet mensubeten, ve cürrat, ve kânet mecruraten bil yâi. Ya ile mensup ve mecrur olur. Tegûlü. Hâ ulâi. Şunlar ebûne, babalar ve ehûne ve kardeşlerdir. Hâ ulâi mubteda, ebûne haber. Değil mi? Haber merfudur. Peki bunların merfudur nereden anladık? Ebûne bak vah. Ehûne vah. Değil mi? Ve alâmetü ref'ihi el vâvu niyâbeten anil dammeti. Ve tekulü sen dersen râeytü ebîne ve ahîne bak müminîne müslimîne râeytü ben gördüm ebîne babaları ve ahîne kardeşleri. Ve lem yücma' cem'ilenmedi. Ve lem yücma' cem'ilenmedi. Ve lem yekün mecmu'an cemilenmiş değildir bil vavi ve nuni. Vav nun ile cemilenmiş değildir. Gayrul ebi vel ahi. Eb ve ah kelimesinin dışındakiler, yani diğer o Esma-i Hamsi olarak gösterilen kelimeler var ya, hamdur, fudur, zudur, onları ne yapmadılar? Bu cemizlik salim olarak cemilenmedi. Ve kânel kıyas, kaide ise yaktalî, ve kânel kıyas ve o ise kaide, kural, yaktalî gerektirmekteydi. En la yucma'a şey'ün minha hâzel cem'a. Ala hâzel cem'i yani. Bu cem üzerine, yani cem müzekeri salim kalıbı üzerine hiçbirinin cemilenmemesiydi. Şaz olarak eb ve eh kelimeleri ebune, ehune diye cem müzekeri salim olarak ne yaptılar? Cemilendiler. Peki. Ve haraca yine çıktı. Biştirat entekune mükebberaten. Mükebbere olmalarının şart koşulmasıyla da çıktı. Ma o isim ki levkânet şahit olsa musaggaraten. İsmi tazir olsalar ne olamıyor? O zaman vav ile merfu olamıyorlar. Feynâ hîneydin. Çünkü eğer ismi tazir olursa tuğrabu bil harekâti vâhirati